ความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องนำพาไป นี่จะเป็นความหมายของคำว่ามงคล3คำว่ามงคลแปลว่าตัดผู้ยังสัตว์ให้ตายตัดผู้ยังสัตว์ให้ไปสู่อบายโดยแยกคำว่ามงคลออกเป็น3ศัพท์คือมะหรือมังศัพท์1ฆะศัพท์1ละศัพท์1ซึ่งมีรูปศัพท์ตรงไปดังนี้คำว่ามะแปลว่าผู้ยังสัตว์ให้ตายนั่งหลักฐานว่ามาริติสัตเตติโมคือว่ามะเพราะอัตวายังสัตว์ทั้งหลายให้ตายคือฆ่าสัตว์ทั้งหลายนั่นเองสองฆะแปลว่ายังสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่อบายนั่งหลักฐานว่าฆะมูติสัตเตอปายันติโคคือว่าฆะเพราะอัตวายังสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่อบายอบายแปลว่าเสื่อมไม่เจริญพบมีถึงสี่อย่างคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อนำเอามะอักษรกับฆะอักษรมาต่อกันเข้าได้รูปเป็นมังโคนั่งหลักฐานว่าโมจะโสโคจะติมังโคที่ว่ามังคะเพราะอัตถะผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายด้วยผู้ยังสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่อบายด้วยมีในหนึ่งคำว่ามังท่านเรียกว่าอบายก็มีนั่งหลักฐานว่ามังยึดติอัตตาอย่างมังท่านเรียกว่าอบายหมายความว่าคำว่ามังในที่นี้ได้แก่อบายทั้งสี่นั่นเองสังคัตฉันติทุจริตตมังสัตตาเอเกนติมังคังเพื่อว่ามังคะเพราะอัตตาเป็นเครื่องไปสู่อบายของสัตว์ทั้งหลายเพื่อพร้อมเพียงด้วยทุจริตนะคำหาหมายความว่าสัตว์ที่ทำทุจริตมันก็ต้องไปสู่อบายจึงไม่ถือว่ามังคังหรือมังคะเพราะนี้คำว่าทุจริตแปลว่าความประพฤติชั่วได้แก่กายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ประพฤติชั่วทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดโดยมีประพฤติชั่วทางวาจาพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเสียดสีพูดเจ้าประพฤติชั่วทางใจโลภอยากได้ของเขาปฏิบัติจองร้างเขายิ้มผิดกับทำนองของท่านเจ้านี้คือว่าความชั่วส่วนคำว่ามังคังหรือมังคะในที่นี้ได้แก่อกุศลอกุศลก็คือบาปนั่นเองเอาละมาต่อเข้าละตัวตัดคือตัดผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายตัดผู้ฆ่าสัตว์ก็คือกิเลสสมานตัดผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายไปอบายก็คือตัดบาปตัดอกุศลตรงโลกตรงโสตรงทิ้งเอาละมาต่อเข้าในรูปตัดเป็นว่ามังคังตาตังลุนาติชิมติติมังคลังชื่อว่ามงคลเพราะอัตถวัตตัดคือฟันผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายตัดฟันผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายไปอบายและตัดบาปตัดอกุศลนั้นมงคลจึงแปลว่าประกอบด้วยการเข้าถึงความงามยังแปลเลยถึงสี่อย่างนะคำว่ามงคลในโกรธจะไม่ให้ดีมันมีความหมายได้ถึงสี่อย่างเราเจอความหยุดใจแล้วเราฟังมงคลชีวิตเขามามองคนโดยถึงพร้อมในลักษณะแห่งบุญก็หมายความว่ามีศีลมีบุญมีปัญญามากก็เป็นมงคลน้อยก็เป็นมงคลน้อยมีข้อหนึ่งสองมงคลแปลว่าเป็นเครื่องถึงความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ใช่ก็ไม่เจอศีลสมาธิปัญญาเป็นมงคลทั้งนั้นสามมงคลจะว่าตัดผู้ยังสัตว์ให้ตายตัดผู้ยังสัตว์ให้ไปอบายก็หมายความว่าผู้ที่ยังสัตว์ให้ตายได้แก่บาปอกุศลต่างๆผู้ยังสัตว์ให้ไปอบายก็ไม่เกิดบาปได้อกุศลดังนั้นทีนี้คำว่ามงคลละตัวนั้นมาตัดเสียตัดบาปตัดอกุศลตัดสิ่งที่พาสัตว์ไปอบายตัดสิ่งที่มาฆ่าสัตว์ที่กำลังจะได้มรรคในผลนิพพานเวทสมานมาฆ่าเมื่อทำเอาละมาต่อก็ตัดออกเสียแล้วก็เลยเป็นมงคลนี่มะแปลว่าฆ่าฆ่าแปลว่าไปหมดแล้วนี่เอาละมาต่อเข้าก็เลยเป็นมงคลไปทีนะเป็นมังคังก็เป็นมงคลมงคลจึงแปลว่าประกอบด้วยการเข้าถึงความงามก็ได้เป็นข้อที่สี่นั่งสักว่าโสภะนะขมณะยุตตาตายะมังคโลชื่อว่ามงคลเพราะอัตถะประกอบด้วยการเข้าถึงความงามความงามในที่นี้ก็ได้ความงามทั้งสามประการงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดงามในเบื้องต้นได้แก่งามด้วยประโยชน์นี้และงามด้วยศีล งามในท่ามกลางได้เกิดงามด้วยประโยชน์โลกหน้าและงามด้วยสมาธิงามในที่สุดได้เกิดงามด้วยประโยชน์อย่างยิ่งและงามด้วยปัญญาคำว่ามงคลนั้นเมื่อเกิดสรุปเกิดความหรือเอาใจความย่อๆแล้วย่อมได้ความหมายดังนี้คือหนึ่งมงคลแปลว่าความดีความเจริญคือเจริญด้วยสติเจริญด้วยบุญเจริญด้วยปัญญาสองมงคลแปลว่าเครื่องถึงความบริสุทธิ์ของคนทั้งหลายในเกิดศีลสมาธิปัญญาสามมงคลแปลว่าตัดฟันผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายตัดฟันผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายไปอบายนั่นแปลว่าตัดบาปตัดอกุศลสี่มงคลแปลว่างามและเกิดประกอบด้วยความงามสามประการคืองามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดคำว่ามงคลมีคำแปลและความหมายดังที่ได้บรรยายมาด้วยประการชนิดที่นี่เหตุที่เกิดขึ้นของมงคลนั้นเพราะสูตรต่างๆเช่นมงคลสูตรเป็นต้นมีเหตุที่เกิดขึ้นอยู่สี่ประการคือหนึ่งอัตตชาสยาเกิดเพราะอัตยาศัยของตนเองขึ้นทวยตานุปัสสนาสูตรเป็นต้นสองปรัตถาสยาเกิดเพราะอัตยาศัยของผู้อื่นขึ้นเมตตสูตรเป็นต้นสามอัคคุปติกาเกิดเพราะเกิดเรื่องขึ้นกุรัคสูตรเป็นต้นสาสีปุถาวสิกาเกิดเพราะอำนาจแห่งคำถามขึ้นวันนี้เกิดสูตรปัญหา15ข้อเป็นต้นมงคลสูตรนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการทูลถามขึ้นมีเทวดาไปทูลถามพระพุทธองค์เนื้อคำถามมีอยู่ถึง5ประการหนึ่งอทิฏฐะโทตนปุจฉาถามในสิ่งที่ยังไม่รู้สองทิฏฐะสังสันตนปุจฉาถามเพื่อหารือสามนิมิตเฉทนปุจฉาถามเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยสี่อนุมติปุจฉาถามเพื่อสอบสวนห้ากระเทศุกรรมยตาปุจฉาถามเองตอบเองมงคลสูตรนี้อยู่ในคำถามข้อที่3คือถามเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยในจะถามเพื่อตัดความสงสัยมันเองนี่ประวัติเดิมของเหตุเกิดมงคลประชาชนในชุมภูถุไม่ประชุมกันฟังนิทานในสถานที่ต่างๆเช่นประตูเมืองศาลาว่าราชการและที่ประชุมเป็นต้นจ้างผู้ที่รู้นิทานมาเล่าให้ฟังเช่นเหล่านิทานของคนนอกพุทธศาสนามีพราหมณ์เดรัจฉีนิคนเป็นต้นเรื่องหนึ่งหนึ่งเล่ากันนานถึง4เดือนจึงจะจบก่อนเช่นเรื่องนางสีดามาเป็นต้นเรื่องนี้มีในรามายณนะคำพีพวกอุรานะในศาสนาพราหมณ์วันหนึ่งเรื่องมงคลได้เกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นว่าอะไรนะเป็นมงคลรูปที่เห็นแล้วหรือเป็นมงคลหรือว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคลหรือว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคลใครรู้จักมงคลกันนั่งปัญหาเหล่านี้แหละเกิดขึ้นซะก่อนเหมือนมงคลสามก็เกิดขึ้นคือหนึ่งทิฏฐมงคลสองสุตตมงคลสามมุตตมงคลเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นมีผู้ถามมาก็เกิดมงคลขึ้นแล้วทิฏฐมงคลนั้นมีชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าสุตตมังคลิกะเอ่ยขึ้นมาว่าข้าพเจ้ารู้จักมงคลรูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลในนอกเช่นคนบางคนลุกขึ้นแต่เช้าเห็นนกแอ่นลมบ้างมาตูมอ่อนบ้างลิ้นหรือคันบ้างเด็กน้อยสุกระดับกระดาแล้วบ้างหม้อน้ำอันมันเต็มบ้างตาตะเพียนสดบ้างง้าอาชนัยบ้างรถเทียนดื่มม้าอาชนัยบ้างโคอุสุภะบ้างแม่โคบ้างโคแดงบ้างนี่แหละเรียกว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลสุตตมงคลชายผู้หนึ่งชื่อว่าทิฏฐมังคลิกะเมื่อฟังดังนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าผู้เจริญขึ้นชื่อว่าตานี้ย่อมเห็นรูปละสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างถ้าถือว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นโมคนไซทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมคนไปเสียหมดเพราะฉะนั้นจึงขอคัดค้านว่ารูปที่เห็นแล้วไม่เป็นโมคนเสียงที่ฟังแล้วต่างหากเป็นโมคนเช่นคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ได้ยินเสียงเลือดเจริญบ้างกำลังเต็มแล้วบ้างชาขาวบ้างใจดีบ้างสิริบ้างเจริญสีบ้างวันนี้เจริญบ้างวันนี้โลกดีบ้างยามดีวันดีมองคนดีบ้างนี้ได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละเรียกว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคลมุตตมงคลชายผู้หนึ่งชื่อว่ามุตตมังคลิกาเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคัดค้านขึ้นว่าผู้เจริญขึ้นชื่อว่าหูย่อมได้ยินเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างไม่น่าขอถอดใจบ้างถ้าหากว่าเสียงที่หูได้ฟังแล้วเป็นมงคลสั้นก็จะพึงเป็นมงคลไปทั้งหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงขอคัดค้านว่าเสียงที่ฟังแล้วไม่เป็นมงคลอารมณ์ที่ทราบแล้วต่างหากเป็นมงคลเป็นรสโผฏฐัพพะชื่อว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นไปเช้าตื่นเดินกลิ่นดอกไม้มีดอกประทุมเป็นต้นหรือเชี่ยวไม้ชำระฟันอันขาวหรือจับต้องกระเพื่อจับต้องข้าวกล้าอันเขียวสดโคไม้สดเตาเกวียนบรรทุกงาดอกไม้หรือลูกไล่โดยดินฟ้าทองโดยถูกต้องตามวิถีหรือนุ่งผ้าขาวผูกผ้าขาวดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละเรียกว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคลก็เถียงกันเรื่องมงคลไม่ตกลงกันได้ชายทั้งสามนั้นพร้อมทั้งผู้ฟังต่างก็ไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าอะไรเป็นมงคลกันแน่จึงแตกแยกกันเป็นสามก๊กสามพวกตามความคิดเห็นของบุคคลทั้งสามนั้นเรื่องนี้ได้แพร่สะพัดไปจนทั่วชมพูทวีปถึงแม้เรื่องมงคลแพร่สะพัดไปจนถึงอกนิพพพรหมคือพวกมนุษย์ในชมพูทวีปพากันคิดก่อนว่าอะไรน้องเป็นมงคลพวกเทวดาผู้รักษามนุษย์เหล่านั้นฟังคำนั้นจากมนุษย์แล้วก็พากันคิดอยู่ว่าอะไรน้องเป็นมงคลพวกพุทธเทวดาหรือเทวดาประจำพื้นดินนิสของพวกเทวดาผู้รักษามนุษย์ก็พากันคิดว่าอะไรน้องเป็นมงคลพวกอากาศทัตเทวดาคือเทวดาประจำอากาศนิสของพุทธเทวดาก็พากันคิดว่าอะไรน้องเป็นมงคลพวกเทวนาชั้นดาวดึกชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นตระนิมิตตวสวัสดีก็พากันคิดว่าอะไรน้องเป็นมงคลพวกพรหมปริสัทธาพรหมโกหิตมหาพรหมปริตาภาพรหมอัตมานาพรหมอาภัตราพรหมปริตาสุภาพรหมอัตนาสุภาพรหมสุภกินาหาพรหมเวหัปราพรหมเว้นอสัญญสัตตพรหมพรหมทั้งสุทธาวาส5คืออวิหาอัตตาสุทัสสาสุทธีอกนิทะต่างก็พากันคิดว่าอะไรน้องว่าเป็นมงคลรวมความว่าพวกมนุษย์เทวดา6ชั้นพรหม15ชั้นเมื่อฟังคำนั้นจากมิตรของตนของตนก็พากันคิดมงคลเป็นพวกการคิดมงคลได้เกิดขึ้นแล้วในที่ทุกสถานเป็นไปทั้งหมื่นจักรวาลด้วยประการดังบรรยายมาชนิดปัญหาเรื่องมงคลนี้ตั้งอยู่นานถึง12ปีจึงแก้ได้การคิดมงคลขึ้นเกิดขึ้นแล้วนั้นยังไม่ได้ตัดสินเด็ดขาดว่านี้เป็นมงคลได้ตั้งอยู่นานถึง12ปีในคราวนั้นมนุษย์และเทวดาทั้งสิ้นรวมพวกอริยสาวกเสียแต่กันเป็น3จำพวกโดยอำนาจแห่งทิฏฐมงคลบ้างสุตตมงคลและมุตตมงคลบ้างแม้เพียงคนเดียวก็ไม่มีใครตัดสินตามคนเป็นจริงได้ว่านี้เท่านั้นเป็นมงคลต่อมาพวกเทวดาชั้นสุภาวะรู้จิตของพวกมนุษย์จึงเที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษย์ว่าต่อจากนี้ไป12ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสมงคลครั้งล่วงไป12ปีพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์มาประชุมพร้อมกันแล้วเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทวดาทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้นิรทุกข์ปัญหาปรารภถึงมงคลเกิดขึ้นแล้วพวกหนึ่งว่ารูปเท ที่เห็นแล้วเป็นมงคลพวกหนึ่งว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคลพวกหนึ่งว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคลดังนี้ในปัญหานั้นทั้งพวกข้าพเจ้าทั้งพวกอื่นก็ตกลงกันไม่ได้ขอประทานพระวโรกาสขอพระองค์โปรดพยากรณ์แก่พวกข้าพเจ้าตามความเป็นจริงเถิดท้าวสักกะกลับถามว่าเรื่องมงคลนี้คือแรกเกิดขึ้นที่ไหนได้รับต่อพระเกิดขึ้นในมนุษย์โลกท้าวสักกะกลับถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนได้รับต่อว่าประทับอยู่ในมนุษย์โลกท้าวสักกะกลับว่าถ้ากระนั้นมาเถิดเราจะทูลถามมงคลปัญหานั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจงบัญชาเทพบุตรองค์หนึ่งว่าท่านจงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาหมู่เทวดามาสู่พระชิตวันมหาวิหารเทพบุตรนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามมงคลปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ทรงวิสัชนาปัญหานั้นจึงได้ตรัสมงคลสูตรนี้ว่าพระหูเทวามนุษย์สาจมังคลานิชคือใจกลมว่าอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระชิตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเมื่อราตรีสว่างแล้วมีวรรณะงดงามยังพระจิตวันให้สว่างสวัยทั่วถึงแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วไม่ยืนอยู่ณที่เพียงส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระโหเทวามนุษย์สาจมังคลานิอจินตยุงอากังคมโนสดทั้งโอหิมังคลมุตตะเทวดาและมนุษย์เป็นจำนวนมากปรารถนาความสวัสดีในชิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์ได้โปรดบอกมงคลอย่างสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสมงคล38ประการว่าอาชีวนาจะพาลนังปณิตานันจะชีวนาปูชจะปูชนียานังมังคมุตตะมังแปลว่าไม่คบคนพาลคบหาบัณฑิตที่เป็นบุคคลตั้งจิตปูชาเหตุการณ์อย่างนี้เราเป็นหนักหนาทราบเถิดเทวดาจงจำใส่ใจทางนี้เป็นต้นถ้ามองคน38ประการนั้นก็คือ1ไม่คบคนพาล2คบบัณฑิต3บูชาผู้ที่เป็นบูชา4อยู่ในประเทศอันสมควร5ทำบุญไว้ในก่อน6ตั้งตนได้ชอบ7เป็นพระผู้สุด8มีศีลปะ9มีวินัยที่ศึกษาดีแล้ว10วาจาสุภาษิต11เลี้ยงดูบรรดาบิดา12เลี้ยงดูบุตร13เลี้ยงดูภรรยา14ทำการงานไม่ค้าง15บำเพ็ญทาน16ประพฤติธรรม17สงเคราะห์ญาติ18ทำงานไม่มีโทษ19งดเว้นบาป20ไม่ดื่มน้ำเมาเพราะมันคนดื่มน้ำเมาไม่เป็นมงคล21ไม่ประมาท22มีสัมมาคารวะ23เตรียมตัว24สันโดษ25กตัญญู26ฟังธรรม27อดทน28สร้างนอนสำนัก29พบปะสมณะ30สนทนาธรรม31บำเพ็ญตบะ32ประพฤติพรหมจรรย์33เห็นอริยสัจ34ทำนิพพานให้แจ้ง35จิตไม่หวั่นไหว36จิตไม่เศร้าโศก37จิตปราศจากกิเลส38จิตเกิดเถิดสัตว์ทั้งหลายปฏิบัติตามมงคลดังกล่าวมานี้แล้วไม่แพ้ในท่าศึกทั้งปวงถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกหน้านั้นเป็นมงคลนำโชคสุดของสัตว์เหล่านั้นฉันนี้แหละอันนี้จบความของคนโมโมคลสุดนะจบแล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะได้ศึกษาพอสมควรแก่สติปัญญาของตนในมองคนที่หนึ่งไม่คบคนผ่านในสัญญาแล้วในมองคนชีวิตข้อที่สองคบหาบัณฑิตในสัญญาแล้วมองคนข้อที่สามบูชาผู้ที่ควรบูชาก็ได้ บรรยายไปแล้วมงคลที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ก็ได้บรรยายไปแล้ววันนี้จะได้บรรยายมงคลชีวิตกันที่7แต่ว่าเป็นมงคลที่10คือต่อไปถ้ามีเวลาก็จะต่อ11ไม่มีเวลาก็จะเอามงคลเดียวเดี๋ยวเวลาหมดจะว่าให้จบเวลา24กันก็จะจบมงคล38วันนี้ว่าถึงวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตไม่แก่วาจาพระองค์ตรัสว่าเป็นมงคลสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมังวาจาสุภาษิตเป็นมงคลนั้นสูงสุดคำว่าวาจาสุภาษิตไม่แก่วาจาที่พูดดีวาจาสุภาษิตก็พูดดีพูดดีทางวาจาคือพูดมีประโยชน์พูดไพเราะสนอโสดสนอหูพูดแต่คำที่มีสาระซึ่งมีแก่นสารพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องวาจาสุภาษิตอันวาจาสุภาษิตนั้นก็ขอพระองค์ห้าคือหนึ่งกาลีนภาษิตาพูดตามกาลคือพูดถูกกาลเทศะสองสัจจาภาษิตาพูดแต่คำสัตย์ถูกการถูกเวลายังไม่พอต้องพูดแต่คำสัตย์อีกเยอะสามสัมหาภาษิตาพูดแต่คำไพเราะอ่อนหวานสี่อัตถสังมิตาภาษิตาพูดแต่คำที่ประกอบด้วยประโยชน์ห้าเมตตาจิตเตนะภาษิตาพูดด้วยจิตมีเมตตาอันนี้พระวาจาอย่างนี้จึงจะพูดเป็นสุภาษิตต้องมีลักษณะหรือประกอบด้วยคุณลักษณะถึงห้าประการพูดแต่ถูกการพูดตามการพูดแต่คำสัตย์พูดแต่คำไพเราะอ่อนหวานพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์พูดด้วยจิตเมตตาลองฟังให้ดีนะญาติโยมนะที่จะเป็นสุภาษิตมันต้องมีหลักห้าประการนะหนึ่งพูดถูกการเวลาพูดให้ถูกต้องตามการตามเวลาสองคำพูดนั้นต้องพูดแต่คำสัตย์คำไม่จริงถึงถูกการเวลาก็อย่ามาพูดสามพูดแต่คำที่ไพเราะอ่อนหวานคำหยาบหยาบคลายฟังแล้วคู่หูก็ไม่พูดข้อที่สี่พูดแต่คำที่ประกอบด้วยประโยชน์พูดที่ได้สาระไม่เอาแล้วเสียเวลาห้าต้องพูดด้วยจิตมีเมตตานี่เป็นลักษณะของวาจาสุภาษิตมีหลักตัดสินอย่างนี้เรื่องวาจาสุภาษิตนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าจารย์ได้ตรัสไว้ในปัจจัยปิฎกเรื่องที่อยู่สองหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดว่าปัญจหิภิกขเวสังฆหิสมนาคตาวาจาสุภาษิตาโหติณทุพภาษิตาอนวัคคาจะอานนุวัคคาจะยินดูนังตึงต้นใจความว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยนวัตเตสงสารทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์ห้าคือพูดถูกการนึงพูดคำสัตย์นึงพูดอ่อนหวานนึงพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์นึงพูดด้วยจิตมีเมตตานึงจัดเป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษนักปราชญ์ไม่ติเตียนดังนี้วาจาสุภาษิตเป็นมงคลได้อย่างนี้คือเป็นกุศลกรรมบถคือเป็นบุญเป็นมหากุศลมีผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งจะเป็นและคนเดิมทำให้บุคคลได้ลาภได้ยศได้ยุติสหายทำให้บุคคลต่อบุคคลยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันไม่ได้ทำให้บุคคลได้รับความสุขตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงและทำให้บุคคลได้สมบัติสามประการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตัวอย่างประกอบอธิบายในข้อนี้มีดังนี้คือตัวอย่างในฝ่ายทั่วและจาที่บุคคลพูดทั่วนั้นจะไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เลยมีแต่โทษฝ่ายเดียวอันนี้ยกให้เห็นซะก่อนเพราะวาจาชั่วมีแล้วจึงจะเป็นเครื่องประกาศวาจาดีให้เห็นได้ชัดตรงกันข้ามวาจาที่คนบุคคลพูดทั่วนั้นจะไม่มีคุณค่ามีประโยชน์ให้แต่โทษชนสูกระเปรย์ในศาสนาพระพุทธเจ้าพนามว่ากัดสตักหรือกัดสุมีพระเถระสองรูปมีความรักใคร่กันดีมากมีพระอีกรูปหนึ่งมาจากอาวาสอื่นอยากจะไม่เป็นสมภารเจ้าวัดอยากจะไม่ลาบในยศจึงก็ยุแย่ท่านให้แตกสามัคคีกันมรณภาพแล้วตกนรกพ้นจากนรกแล้วเศษบาปยังเหลืออยู่ไม่มาเกิดเป็นเปรต ในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้หัวเป็นหมูตัวเป็นคนมีหางอยู่ในปากมีหนองไหลออกมาจากปากอยู่เป็นนิดทั้งนี้ก็เพราะปากพูดอยู่โบราณท่านบอกพูดดีมีศีรษะมีคนรับใช้อะไรจิตพูดชั่วก็ตายทำลายมิตรคนจะผิดในแท้ผิดในมนุษย์ก็เพราะการสุดจ้าเนี่ยสำคัญอยู่นะเอาปากไปพูดดีมีดวงส่งเสริมกันให้แตกกันตายก็มาเกิดเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมเนี่ยเกิดบาปเหลืออยู่ก็มาเกิดเป็นเปรตเห็นไหมหัวเป็นหมูตัวเป็นคนเออแตกงั้นนะหัวเป็นหมูตัวเป็นคนแล้วมีหางอยู่ในปากอีกด้วยแล้วมีหลอนแถมลอยออกมาจากปากเป็นนิดนั่นแหละเพราะปากพูดไม่ดีเห็นไหมนี่ข้อในปัจจุบันนี่เหมือนกันถ้าคนปากพูดไม่ดีไม่ถูกหัวคนมากระเดือดร้อนเออแต่จำนวนทางเขาก็ไม่หยับฟังซึ่งอีกเรื่องหนึ่งมีพระองค์หนึ่งชื่อกัปปิละภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีพระนามว่ากัปปิละท่านชอบพูดจาหยาบคายคือด่าพระท่านมรณภาพแล้วได้ไปตกอวัยวีนรกพ้นจากนรกแล้วได้มาเกิดเป็นปลามีปากเหม็นตายจากปลาลึกกลับไปตกนรกอีกทั้งนี้ก็เพราะปากไม่ดีคือพูดอย่าด่าเพราะสงองค์พระเจ้าเป็นต้นผลจึงเป็นเช่นนั้นนี่แหละว่าจะชั่วให้พูดอย่างนี้นะญาติโยมนะเพราะอย่างนี้แต่คนเลยนะสัตว์ก็ชอบดีไม่ชอบชั่วหรอกตัวอย่างในอดีตกาลและในปัจจุบันเอาในอดีตกาลก่อนเมื่อโคตัวหนึ่งขึ้นนำทวีสารเจ้าของเป็นพรานรักใคร่มากเลี้ยงดูเหมือนกันกับลูกของตัววันหนึ่งไปพนันเอาเงินกันกับเพื่อนบ้านแต่เจ้าของพูดหยาบเลยแพ้โทษว่าโคกุตะโคนะดูก่อนโคโกงโคเกียดข้าตัวหักเกียดไม่ไหวไม่ไปเลยสลับแอกเลยแพ้ต้องเสียเงินไปถึงพันและตัวเองก็ต้องเศร้าโศกเสียใจไปอีกนานท่านภายหลังคิดแก้มือใหม่คราวนี้พูดจาไพเราะอ่อนหวานมากเป็นพูดว่าพัทระโคนะด้วยความพ่อโคผู้เจริญขอพ่อโคจงหนักเพียนไปให้ไหวหนักเพียนไปให้ได้แท้ด้วยความพ่อโคผู้เจริญขอพ่อโคจงหนักเพียนไปให้ได้นางนี้คราวนี้พรามชนะได้กำไรพันบาทหรือพันกหาปณะนี่คำพูดดีพูดไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นพูดดีมีศีลสักมีคนรักรับใช้อะไรจิตพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรคนจะคิดในมนุษย์แต่เพราะการสุดจ้าสำคัญอยู่ที่การโทษนะเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ว่ามะนันยะเมวะภาสัยยะเป็นต้นจงคำว่าบุคคลพึงกล่าวพึงพูดแต่คำเป็นที่เจริญใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวไม่พึงพูดคำไม่เป็นที่เจริญใจในการไหนไหนเลยคนกล่าวแต่คำที่เป็นธรรมคนพูดแต่คำที่เป็นธรรมกล่าวแต่คำเป็นที่รักพูดแต่คำเป็นที่รักกล่าวแต่คำสัตย์พูดแต่คำสัตย์ดังนี้เป็นต้นอย่างนี้ลองนึกดูอีกทีหนึ่งแต่พูดดีเลยนะมีโยมแม่ของอัตมาวันหนึ่งออกพรรษาโยมก็ทำบุญกฐินกำลังทำเป็นวันเดือนนั่นแหละกำลังพี่พี่น้องน้องมาร่วมกันพูดจัดเก็บกระถิ่นอะไรต่างๆมีพึ่งไม่รู้บินมาจากไหนมาเกาะอยู่ที่ตัวของโยมเอ๊ะเต็มเลยโยมก็จุดธูปเทียนบอกว่านี่ลูกเอ้ยคนนะไม่ใช่คนไม้ขอให้ลูกบินไปจากที่อื่นเถิดโยมแม่ก็พูดมิ้นก็พูดกับคนเลยแหละพึ่งมันก็บินหนีไปเกาะอยู่ฝาเรือท่านได้คอยอยู่สายเรือนเต้นตัวใหญ่บ้านกับคุณช่วยใหญ่บ้านขึ้นมาจะมาช่วยจัดงานในบ้านของโยมแม่พอมาเห็นพึ่งรังตัวเบลล์มันเกาะกันเป็นกลุ่มอยู่บอกเอ๊ะพึ่งเอาไปกินไม่ได้ให้มันวิ่งใส่ปากเลยขึ้นไม่ได้เลยทั้งตัวบ้านและผู้ช่วยพยาบาลขึ้นมามันไล่จิกเอาเปิดเลยอยู่ไม่ได้เลยเห็นไหมสัตว์มันก็ชอบเพราะระดับเป็นคนเลี้ยงทางม้าวัวควายเหมือนกันที่มีอีกตระกูลหนึ่งระหว่างปีไม่นานนักวัวควายมันเป็นเขาเรียกเป็นห่า เป็นโรคท้องโรคอุจจาระเรื่องตายเอาเรื่องตายเอาที่ไม่มีโยมคนหนึ่งก็หมดอะไรตายอยากอะไรจะไปเอือไปคอยออกไปจากคอกจะเอามือไปลูกหัวไปลูกเอ้ยไปให้ดีมาให้ดีนะจะมีโรคไข้ไข้เปียกเปียนเนี่ยพูดนั้นกับพูดกับลูกกับคนหนึ่งจะพูดกับวัวกับควายเอ้ยแม่มีไม่ตายเลยสักตัวหนึ่งบ้านคนอื่นเขาตายจนมันใจมันไม่ตายเห็นไหมในปัจจุบันนี่แหละพูดดีมันก็เป็นอย่างนี้พูดทั่วมันก็ให้ผลหยกหยกอยู่เขาทดลองจะมาทั้งต้นไม้เอาต้นไม้มาปลูกไว้แล้วให้กระดาษต้นไม้มาด้วยกันคนหนึ่งเออคนไม่ปลูกหนึ่งมันล็อกเต้อเอาต้นไม้ปลูกแล้วให้กระดาษมันพูดไม่ดีต้นไม้ก็ตายคนก็เจ็บก็อีกคนหนึ่งเอาไปทั้งเล็กสนต้นไม้แต่ละเสนจะไม้ต้นไม้ก็งามคนก็สบายใจเขาเป็นแรงเลยจนอย่างนี้นะคือจะเห็นได้ว่าคำพูดที่สำคัญอยู่ในญาติโยมนะคนเราจะได้ดีได้ดีอะไรสำคัญอยู่ที่ปากเนี่ยถ้าปากพูดเป็นพูดเพราะแล้วก็โอ้ยคนก็ชอบแต่พูดขอนภาษาคนก็ไม่เคยชอบคล้ายๆก็เหมือนกันนะทุกคนก็ชอบดีทั้งนั้นเมื่อเราชอบดีเราก็ควรจะพูดดีๆกันนะดีจริงๆก็พูดดีๆนะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งบุตรเศรษฐีสี่คนในกรุงพาราณสีนั่นอดีตการที่เรามาสองเรื่องปัจจุบันนี่แหละชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีอดีตในกรุงพาราณสีมีบุตรเศรษฐีสี่คนพอท่านออกจากพระนครไปพบพานเนื้อคนในเนื้อมากบรรทุกต้นยางมาเพื่อจะขายในพระนครจึงขอชิ้นเนื้อนั้นบทเศรษฐีคนที่หนึ่งพูดขอว่าเฮ้ยพานจงให้ชิมเนื้อจะเข้าว่าพานก็ตอบว่าเออท่านบ่าวพูดจะขออะไรอะไรกับคนหนึ่งควรพูดแต่คำที่น่ารักแต่ว่าจาของท่านมันหยาบจริงเป็นเหมือนพังผืดเพราะฉะนั้นเราให้ชิมเนื้อที่เป็นพังผืดอันไม่มีรสชาติจะท่านเนี่ยเห็นไหมพูดไม่ดีก็ได้พานเขาไม่อร่อยไม่ดีเหมือนกับคำพูดนะบทเศรษฐีคนที่สองพูดขอว่าพี่ชายให้ชิมเนื้อจะฉันบ้างให้ชิมเนื้อจะน้องบ้างพานตอบว่าเออสหายคำพูดที่ว่าพี่ชายพี่หญิงจะเป็นอวัยวะเพราะเป็นเช่นกับอวัยวะของมนุษย์ทั้งหลายในโลกเพราะฉะนั้นเราให้ชิมเนื้ออันสมควรแก่วาจาของท่านจึงให้เนื้ออันเป็นอวัยวะแก่เขาเห็นไหมพูดดีหน่อยก็ได้ดีขึ้นไปบุตรเศรษฐีคนที่สามพูดว่าพ่อโปรดให้ชิมเนื้อเกิดลูกบ้างพานตอบว่าบุตรเมื่อเรียกว่าพ่อย่อมทำหัวใจของพ่อให้หวั่นไหววาจาของท่านเช่นกับหัวใจสหายเราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่านดังนี้แล้วได้ให้เนื้ออันอร่อยพร้อมกับเนื้อหัวใจแก่เขาบุตรเศรษฐีคนที่สี่พูดว่าสหายท่านจงให้ชิมเนื้อแก่ข้าพเจ้าบ้างพรานแต่ว่าสหายผู้ใดไม่มีในบ้านบ้านนั้นของผู้นั้นก็เป็นเหมือนป่าที่ไม่มีมนุษย์นั่นเองวาจาของผู้นั้นเป็นเช่นกับสมบัติทุกอย่างของตนเพราะฉะนั้นเราจะให้เนื้อซึ่งเป็นของเรานี้พร้อมทั้งยานน้อยทั้งหมดแก่ท่านดังนี้ในขับยานน้อยไปเรียนของบุตรเศรษฐีนั้นพร้อมกับเขาเมื่อบุตรเศรษฐีก็ได้ทำสักการะและนับถือแก่พามนั้นได้เชิญบุตรภรรยาของเขามาปลดเปลื้องออกจากการงานของพรานให้อยู่ในถ้ำกลางกองทรัพย์ของตนได้เป็นสหายผู้มิแตกร้าวกันกับพานนั้นตลอดชีวิตนี่พูดดีละเป็นอย่างนี้ละญาติโยมนะเราจะพึงเห็นได้ว่าพูดดีก็ดีโดยลำดับได้อะไรก็ดีดีทั้งนั้นทีนี้เรื่องสตรีผู้รักษาสัจจะในการก่อนมีสตรีนางหนึ่งไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทำการบูชาไม่ได้ฟังธรรมเลยมีแต่รักษาเพียงคำสัตย์อย่างเดียวตายแล้วก็บังเกิดในเทวโลกพระมหาโมคคัลลานะจารึกไปในเทวโลกยืนอยู่ใกล้ประตูมารของเทวดานั้นถามว่าเธอทำบุญอะไรไว้จึงได้สมบัติมากเช่นนี้นางเทพปฏิดานั้นเรียนท่านว่า บุญนี้ฉันได้เพราะรักษาคำสัตย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพระเถระมาถวายบังคมพระบรมศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข้าบุคคลอาจได้ทิพย์สมบัติด้วยคนเพียงพูดแต่คำสัตย์อย่างเดียวเท่านั้นได้หรือไม่พระศาสดาตรัสว่าโมกขลานะเธอฉะนั้นเธอจึงถามเราเล่าไอ้ความข้อนี้เทพธิดาบอกแก่ท่านแล้วไม่ใช่หรือตกลงก็เป็นจริงอย่างนั้นทั้งสี่เรื่องห้าเรื่องหกเจ็ดเรื่องที่ได้นำมาชี้แจงให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้วในบัดนี้ว่าคำพูดไม่ดีนำมาแต่โทษไม่มีประโยชน์ไม่เป็นมงคลเลยส่วนคำพูดที่ดีเป็นสง่าราศีแก่ตัวนำมาแต่บุญกุศลเป็นสิริมุ่งมงคลแก่ตนทั้งภพนี้และภพหน้าเพราะฉะนั้นควรที่ทุกคนจะพอกันพูดแต่วาจาดีๆไม่ควรพูดวาจาที่ไม่ดีเลยเพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังและเพื่อประโยชน์เกิดผลแก่ตนเองทั้งในโลกนี้และในโลกหน้านี้ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้เรื่องมงคลต่างๆเป็นของจำเป็นมากที่เราท่านทั้งหลายจะได้สอนลูกสอนหลานให้พากันกำหนดอยู่ในมงคล38ประการคือเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงทุกสิ่งก็จะอำนวยผลให้เราได้มีความสุขความสบายทั้งพ่อแม่พี่น้องปุยยะตาแม่ลูกหลานเหลือไหมฮะถ้าทุกคนมีมงคลติดตัวแล้วท่านเหล่านั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองงอกงามไปบุญในศาสนาด้วยแล้วก็อยู่ความบ้านของเรือนก็มีความสุขด้วยเพราะอะไรเพราะเรามีมงคลติดตัวของเราจึงได้ชื่อว่ามงคลชีวิตมงคลชีวิตติดไว้ที่ตัวมงคลชีวิตติดไว้ที่ใจของเราเมื่อทุกคนมีมงคลชีวิตเป็นเรือนใจอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มีเพชรในดวงใจหรือว่าเป็นคนใจเพชรเพราะเหตุไรเพราะเป็นผู้มีมงคลติดตัวอันลักษณะของคนที่มีมงคลติดตัวนั้นท่านกล่าวว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นนักเสียสละเป็นคนสามัคคีมีหมดทุกอย่างเสียสละสามัคคีมีสัจจะมีวินัยใจเยือกเย็นเป็นบัณฑิตจิตผู้ตายคลายทิฏฐิดำมีชอบต่อกุศลสำนันนั่นนี่ถ้าคนมีมงคลติดตัวติดใจแล้วลักษณะของคนนั้นจะเป็นคนเหมือนกับมีเพชรอยู่ในดวงใจเป็นคนใจเพชรมีเพชรในดวงใจทั้งเหตุไรเพราะมีมงคลติดตัวคนมีมงคลติดตัวเพราะก็ต้องตัวเสียสละได้ทั้งนั้นเสียสละยังไม่พอสามัคคีไงสามัคคียังไม่พอมีระเบียบมีวินัยแล้วก็มีสัจจะพูดจริงทำจริงเหมือนดังที่กล่าวมาแล้วนอกจากนั้นเขาจึงเป็นคนใจเยือกเย็นทั้งเหตุไรจึงเย็นเพราะเขาเป็นบัณฑิตมันดึกก็คือดำเนินชีวิตไปในประโยชน์ทางสามเห็นประโยชน์ทางสามสำคัญกว่าอย่างอื่นสำคัญกว่าความชั่วทั้งหลายแหละที่โบราณท่าอย่าเห็นพี่ดีกว่าไส้ก็หมายความว่าขอโทษคำหยาบจริงแต่ก็น่าฟังนะมันเป็นคำเปรียบเทียบคำไม่ดีของไม่ดีมันเหมือนพี่เหมือนอุจจาระอย่าไปเห็นพี่ดีกว่าไส้ไส้มันดีกว่านั้นพี่มันออกมาจากไส้ขอโทษถ้าอยากก็โปรดอย่าได้ว่ากันเลยมันความผับใจก็ตัดใจอย่างนี้นะดังนั้นเราควรจะได้หาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลติดตัวของเราได้เรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงทุกสิ่งก็สำเร็จได้เราเรียนรู้มงคล38ประการวันละข้อสองข้อวันละข้อสองข้อตลอดพรรษาหรือมงคล38ประการแล้วก็นำไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังวันละเล็กละน้อยอันมองความสมบูรณ์แบบนี้พิมพ์นะอาตมาพิมพ์ไว้แล้วใครต้องการสนใจไปซื้อมาอ่านให้ลูกให้หลานฟังวันละเล็กละน้อยอ่านง่ายๆยกตัวอย่างนิทานเล่าประกอบไปเราฟังก็รู้หรืออยู่ฉะนั้นอัดเทปไปก็ได้แหมมีเทปแล้วมีเทปจำหน่ายด้วย38ประการนี้ก็ดีเยอะอันนี้หลักการลักษณะของสิ่งที่เป็นมงคลเป็นคนใจเพชรหรือเป็นคนมีเพชรในดวงใจลักษณะของคนใจเพชรที่เนี่ยเมื่อกี้นี่คนลักษณะของคนใจเพชรเรียกว่ามีเพชรในดวงใจเป็นคนเสียสละสามัคคีมีสัจจะมีวินัย ใจเยือกเย็นเป็นบัณฑิตจิตโทษตายคลายทิฏฐิดำริชอบก่อกุศลผลนั้นพวกนี้เขาจะไม่มีจิตคิดไปในทางต่ำเพราะเขามีโมฆะติดตัวแล้วและนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ขยันเพราะเขาเป็นคนใจเพชรมีเพชรในดวงใจยังมีพอใจเขาแข็งกล้าแกร่งในทางดีเหมือนกันกับเพชรถึงเขาอ่อนก็อ่อนเป็นถึงเขาแข็งก็แกร่งเหมือนวิเชียรโบราณตลาดถึงเขาอ่อนให้อ่อนเป็นดังเส้นไหมเอาไว้ใช้ผูกเสือโค้งพยองเขี้ยนถึงจะแข็งก็ให้แกร่งดังวิเชียรเอาไว้เขี้ยนตัดกระจกเจรไนแหมถ้าคนใจเพชรกันตัวนี้นะลักษณะของคนใจเพชรคือคนมีมงคลติดตัวแล้วจะต้องขยันเอาการงานสะอาดสะอาดรอบคอบชอบระวังต่างใจตรงทรงสินพันนำทางโทโทสตินำฤทธิ์แทบขอพอเพชรเด็ดไปเลยนี่ลักษณะของคนใจเพชรเขาจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคนมีเพชรในดวงใจก็เสียสละสามัคคีมีสัจจะมีวินัยใจหยุดเย็นเป็นบัณฑิตจิตผู้ตายคลายทิฏฐิดำมีชอบขอกุศลผลนั้นเขาไม่ขัดคอกันนะเรื่องใดที่จะขัดคอกันทะเลาะกันแตกแตกกันเขาไม่เอาถ้าคนมีโมคนติดตัวมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นมงคลชีวิตจึงสำคัญที่สุดอยู่ที่ไหนก็ให้มีชีวิตเป็นมงคลคนมีชีวิตเป็นมงคลมีมงคลในชีวิตมันก็มีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นเสียสละใจเยือกเย็นเพราะเขาเป็นบัณฑิตจิตสู้ตายในทางไม่ดีเขาสู้ตายเลยไม่เอาแล้วในทางดีเขาก็สู้ตายในทางชั่วเขาไม่เอาเขาไม่ทำตายเป็นตายในทางดีก็ทำจนตายสู้ตายเหมือนกันนะเอาทั้งขึ้นทั้งลงลักษณะของคนมีคนติดตัวบางคนมีวิตตัวก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายการเทศมงคลชีวิตกันที่เจ็ดนี้สมควรเสียเวลาแล้วคือหมดเวลาแล้วขอยุติและจะเพียงเท่านี้ที่สนาตรโยสามเมื่อในวสานกันกันทีนสิ้นสุดยุติร่องแห่งการแสดงพระปฐมเทศนานี้พระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยปัญญาเขตขอท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายจึงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโศกภัยเฮิร์นด้วยอาภรณ์อายุวันนะสุขะพละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นมิตรนี่ดวงจิตสถิตมั่นเป็นเหตุสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมาพ้นนิพพานเมื่อกันทุกท่านเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่การเวลาแล้วอีว่างก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะหาวะริวาภูราปริเพนติสาคังเอวเมวะอิโตทินังเตตะนังอุปกัปปตินิชิตังปฏิตังทุมหังคิตเมวะสมิจโตนัพเทเรนโตสังกัปปาจันโทปนาโสยะถามะนิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัตถันโตสัพพะโรโควินัสโตมาติภวัตวันตรายโยสุขีทิพายุโกภวะสาธิวาธโนสีลิสนิจังวัฏฐาปจายิโนสัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง